mituka oyo samona bambute ya jeune aniakabelanga mosolo basalelanga ba miniature na badiama ya miba ora kilo moto yeye nasala exposition ya bote na ye mindele bakamwaka bafutakanga bambongo bafanda sangongo eropa mobimba ntango mosusu die nakoya kokoma vandu mama kitoko na ye lokola loreya na filme mese boadore oyo mari amelaka mpema na kitoko ya mwasi ya noko kitoko ebuka bikila famiye papa abala mwana bote na ye te kitoko ezali ya koleka mama miswelala lokola bebe akobunana na ponge kitoko elunda lokola baseka bahisiene mama pardon mama yeye fondela papa ye pardon papa yeye fondela mama héritage nanga bopesanga sikoyo na balami ye c'est la force française.